हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। केवल बहुत सरल प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स ही मुड़ी हेलिक्स की एक सीधी रेखा बनाएंगी, पर एंजाइम जैसे प्रोटीन्स में हेलिक्स बहुत जटिल आकारों में मुड़ती हैं। और जब फिर बायोकेमिस्ट्स ने हेलिक्स के बारे में सोचना शुरू किया तो फिर काफ़ी जटिल समस्याएं सुलझने लगीं। कई प्रोटीन परमाणुओं के ढांचे आज हमें पता है। पॉलिंग के हेलिक्स के सुझाव के बाद बहुत से बायोकेमिस्ट्स ने उस दिशा में सोचना आरंभ किया। उन्हें लगा कि डीएनए परमाणु को बनाने वाली न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेनें भी कहीं हेलिक्स में मुड़ी ना हो। 4वां अध्याय, डबल हेलिक्स। दो वैज्ञानिकों की डीएनए हेलिक्स में विशेष रुचि थी। उनमें से एक ब्रिटिश थे, फ्रांसिस हैरी कॉम्प्टन क्रिक, और दूसरे उनके अमेरिकी साथी थे जेम्स डुई वाटसन। उन्होंने अलग अलग आकार की हेलिक्स के साथ प्रयोग किया, पर उनमें से कोई भी बात उन्हें ठीक नहीं लगी। हेलिक्स को अणुओं के प्राकृतिक मुड़ने के तरीके के अनुरूप मुड़ना था। हेलिक्स की आकृति को एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न द्वारा भी समझाना था। न्यूक्लिक एसिड कैसे काम करते हैं, इसकी भी व्याख्या उन्हें करनी थी। वाटसन और क्रिक ने बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी सही हल नहीं निकला। इसके लिए उन्हें शुद्ध डीएनए के उच्च क्लैरिटी के एक्सरे डिफ्रेक्शन फोटो चाहिए थे, जो उस समय मिलना बहुत मुश्किल थे। पर भाग्यवश जहां वाटसन और क्रिक काम कर रहे थे, वहां पर एक न्यूजीलैंड में जन्मा बायोकेमिस्ट मॉरिस ह्यूज फ्रेडरिक विलिंगस भी काम कर रहा था। उसने डीएनए के बहुत शुद्ध रेशे तैयार किए थे, जिनसे उच्च क्लैरिटी के एक्सरे डिफ्रेक्शन फोटो मिलना संभव था। उसके साथ एक अन्य ब्रिटिश केमिस्ट काम करता थी, रोजलिंड एलसी फ्रैंकलिन, और उसने विल्किंस के डीएनए के रेशों से बहुत उच्च क्लैरिटी के एक्सरे डिफ्रेक्शन फोटो तैयार किए थे। फ्रैंकलिन एक उच्च कोटि की वैज्ञानिक थी और उसने अपने फोटो को अच्छी तरह समझने में पर्याप्त समय लगाया, कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए उसने उन पर बहुत मनन चिंतन किया। पर उस बीच उसने वो फोटो किसी और को नहीं दिखाया। विल्किंस ने फ्रैंकलिन की अनुमति लिए बिना वो फोटो वाटसन और क्रिक को दिखाए। फोटो देखते ही वाटसन के दिमाग में उनका ढांचा कैसा हो, उसका विचार कौन था। वाटसन और क्रिक को लगा कि जैसे प्रोटीन के परमाणु में अमीनो एसिड्स की चेन होती है, वैसे ही डीएनए के परमाणु में न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन होगी। न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन का ढांचा इस प्रकार होगा, जिसमें प्यूरीन और पिरिमिडिन आमने सामने होंगी।